بیات اصفهان، تصنیف شماره 5. من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد و نابستن از آن به جانم جانم که ببندی و نپایی. دوستان ای با کننده که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتم حبیب من که چنین خوب و چرایی. حلقه بر در نتوانم زدن، از در درقی با این توانم که بیاید به محلت به گدایی عزیز من. Been my